makolo bakatebo pona epina kokananga pona epina salina ndako na bala ndenge na ndenge bikelanga mitinge naleka ba etape nasali kulutu na yo okola na miso na nga ata lelo ozwi ba mwye pesakanga mwa respe natala zangi lelo tolobi koseka ngai te obo mawaopite na situation te oya kobendango makambo suka mindondo e kozanga mbongo nde maladi yo suka mindondo e janti eselukelika makambo bondumba elukelinga nde makambo mbongo olukelinga nde makambo nazalaka mwasi ya moto monene natamwisa mibali motindo motindo kokosana te na mwa mbongo yozwi kobenganga makambo nini nasali te na kati ya mboka oyo nini nasali te na kati na mboka oyo nabinaka na wendo nabinaka na polokambae nabinaka na bowane nabinaka na mundanae nabinaka na lunasi nabinaka na lwambasi ende twa na kota nabina na lwambo makadi tipeka na kota nabina na tabule yo zai kolangalanga nabina na pire nabina na viva la muzika e na kota na fobure nini nasali te o nzambe o ngai mwana mboka e nakolobaka te o mpo na yebi nakoka na nga mpo na yebi nazali na ndako na mbala ndenge na ndenge bikelanga mitinge naleka ba etape nazali kulutu na yo okola na miso na nga ata lelo ozwi ba mwye pesakanga mwa respe sangamuga sanga sangamuga sangamuga sangamuga sangamuga kati na mboka oyo na pina na wendo na pina na bukasa e na pina na bowane na pina na konga e na pina na kobatu ene kwa na kota na pina na lombo makiadi tipeka na kota na pina na tabule yo empire bakuba o viva la musica saiko langa langa itabembo na stukase o kai mwana mboka o na pina na madiata e na kati ya baninga e na pina na fobure o epai ya kinsala e na pina na fobure o oh oh ya kise o oh mwana mboka e eh, oh Okola na miso na ngai ata lelo oziba mwaye pesa nanga mwa respect Changamuka Changamuka Changamuka Changamuka Ima Ima si le fait, si le fait maman nanga. So qui na zili kambo, ok ne mosikate maman, ene minanga ya kala, kaka ye, ye bongi ne sa ye. So qui na zui pasi, ok ne mosikate maman, ene minanga ya kala, kaka ye, ye bongi ne sa ye. S'il est fait, maman. Bate la moine en ayo. Ah, qui n'a le beau. S'il est fait, s'il est fait, maman, l'envoyé. So qui n'a zili kambo, ok, ne m'a si kate, maman. Ene minanga ya kala, kaka ye. Yeah, watinga ma yeah. So ki na zui pasi, koke ne mosika te mama, ene minanga ya kala, kaka ye, yeah, ye, yeah, bongi nisa ye. Yeah. Bomba bomba babe, tikangala bimisa, tango yali kambo, eko lukando kie ye. Yeah. Mama fungola miso, bato ya makundu, bato ni mboka simanga na loboko ye. Maninga ya mokili, balinga te moninga suwa, baluka seba bebisa, mwana ya moto keseo. Koma ba mama be, tika ngala bimisa, tango ya likambo heko lukando kie ye. Mama fungola miso, bato ya makundu, bato ni mboka simanga na loboko ye. Maninga ya mokili, malinga te moninga suwa, maluka seba bebisa, mwana ya moto, oh yeah. Changamuka, changamuka, changamuka, changamuka, changamuka, changamuka. Biki papa Bimisa, tango yali kambo, heko lukando kenye. Mama fungola miso, bato ya makundu bato ni mboka simanga na loboko ye maninga ya mokili balinga te moninga suwa maluka seba bebisa mwana ya moto kino bomba bomba mabe tikanga na pimisa tango ya likambo eko lukando keye bomba bomba mabe Kangara bimisa ye ye Changamuka, changamuka, changamuka, changamuka, changamuka, changamuka, changamuka, changamuka, changamuka. Bima, bima, bima, bima, bima, bima, bima, bima, bima, bima, bima, bima. Changamuka, changamuka, changamuka, changamuka, changamuka, changamuka, changamuka, changamuka. Matata, nandimi ye ye lelo yo nandimi Famina yo mindondo mingi Nasala nini pona bala yo Bakolo kamono kamboka Mobali ya mosolo mingi Naiko na kele lakala Mako ya kome mangambo na moli moya nzambe Na vireta rezalite Atala kimo bangenga inakosua Mazua lelo pomengo Mingi bakola na pasi Koseka moninga te Sokina na kufite Mirakle zali koseka moninga te ebale mondial famina yo bindondo mingi nasala nini mpona bala yo bakoluka monoko mboka mobali ya mosolo mingi naekola kelela kala bakoya komema ngambo na molimo ya nzambe na vireta ezali te kakalaki mobange ngai nakozwa azwa lelo bomengo mingi makola na mpasi koseka moninga te soki na makufi te miracle ezali nanuni monze manga na milela ye baninga batongi nga pokata sito enanga celibater etula etula nazangi mwasi ede nazangi mwana ede nazangi nyonso baninga basalelinga breve ya moyo bapesinga pension nanuni monze manga na milela ye baninga batongi ngai po karta sitwe na ngai celibater etula etula nazangi mwasi nazangi mwana nazangi nyonso baninga basaleli ngai breve ya moyo bapesinga pension changamoka changamoka changamoka changamoka changamoka Bima, Bima, Bima, Bima, Bima, Bima, Bima, Bima, Bima, Bima. Changamoka, changamoka, changamoka, changamoka, changamoka, changamoka. Nanuni monze bangala milela he Nalinga batongi naipo kata sitwe na ka celibater etula, etula nazangi mwasi ye Nazangi mwana ye Nazangi nyoso Nalinga basaleli na prefe ya moyo bapesi nga pension Nanuni monze bangala milela he Maninga batongi ngai po karta sitwe na ngai celibater etula, etula nazangi mwasi ye Nazangi mwana ye Nazangi nyoso Maninga basaleli ngai prefe ya moyo bapesi ngai pension Bima, bima, bima, bima, bima, bima, bima, bima, bima, bima Dodo Demoro, eh Demoro, eh Demoro abenda ama abenda singa ama abenda ama abenda singa ama abenda ama abenda singa ama abenda ama abenda singa. Chérie Gaffe. bongo nanga pita fe na boyi popo bae pita fe bola mabilo pita fe na to baliye pita fe na boba to ba pita fe zanga milki pita fe wala ya pita fe na tongi mingi pita fe bongo nanga pita fe na calcule matanga pita fe apre si metie popo nanga aleli adieu adieu pita na mo chance na tala yo dernière fois Banananga, Otika Bavanda, Mwana ya Soso, Aluka Amile Isa, Nabota Kareta, Natiki Banamike, Naboba Fami, Adungi Sabango, Bozu Wambongo, Nako Natike Lipana, Petita Petita, Makokola, Kaleli, Adye, Adye, Pesama Mwashose Natala Yode Derfwa. Bima. Changamuga, changamuga, changamuga, changamuga, changamuga, changamuga, changamuga, changamuga. Hey, I'm at home. You wait us. Windows! Na boyi popo mbae Mola mbabiloko Pita fe Bato baliye Pita fe Na boba toba Pita fe Natiye zanga milki Pita fe Wala yae Pita fe Natongi mbingi Pita fe Bongo nanga Pita fe Na kalkule matanga Pita fe Apre si metye Popa tana Na lili Adye Adye Pesa na mosho Sena tala yote Defo Banananga Pita fe Potika bavanda Mwana ya soso Pita fe Aluka amile isa Na bota kareta Pita fe Na tiki banamike Pita fe Na boba fami Pita fe Batungi sabango Pita fe Bozu wambongo Pita fe Nango na tike lipana Petita petita Pita fe Makokola Na lili Adye Adye Pesa na mwasho Senata la yo Dernier fois Bima, bima, bima, bima, bima, bima, bima, bima, bima, bima, bima, bima, bima, bima.